Mariette Krol met het NOS-journaal. De Curaçaose slavenleider Tula heeft eerherstel gekregen. Staatssecretaris Van Huffelen heeft namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 op Curaçao en de wrede behandeling van Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei Van Huffelen bij een ceremonie in Willemstad. Ze vroeg ook om vergiffenis voor het late eerherstel. In een brief van koning Willem-Alexander, die werd voorgelezen, roemde de koning Tula om zijn moed, leiderschap en idealen. Koning Willem-Alexander heeft nog niet gereageerd op het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de vondst van de lidmaatschapskaart van de prins bevestigd. De prins zelf overleed in 2004 en heeft zijn lidmaatschap van de partij van Hitler altijd ontkend. Het CD noemt dat pijnlijk en wil een onderzoek naar het oorlogsverleden van de prins. Ook enkele Kamerleden willen dat. Maar volgens premier Rutte is het niet nodig, omdat alle informatie al openbaar is. Alle 21 dodelijke slachtoffers van het busongeluk van dinsdagavond in Venetië zijn geïdentificeerd. Het zijn 9 Oekraïners, 4 Roemenen, 3 Duitsers, een Kroaat, 2 Portugezen, een Zuid-Afrikaan en de Italiaanse chauffeur. Onder de doden zijn 3 kinderen. De bus reed dinsdag bij Venetië van een viaduct en vloog in brand. Mogelijk was de chauffeur onwel geworden, maar de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En de Amerikaanse turnsters hebben voor de 7e keer op rij de wereldtitel voor landenteams veroverd. In Antwerpen wonnen ze goud onder aanvoering van Simone Biles, die daarmee haar 20e wereldtitel behaalde. De Nederlandse turnsters eindigden als 7e op de WK. Het weer. Er is een tweedeling in het land. In het noorden veel bewolking en wat regen. In het zuiden vrijwel droog met soms wat zon. Bij een flinke westenwind wordt het 17 of 18 graden. En de komende dagen meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedemorgen. Welke toekomst is er voor de Armeense enclave Nagorno-Karabakh? De leiders van Armenië en Azerbeidzjan zouden daar vandaag over praten. De landen strijden al decennia lang met elkaar. En afgelopen weken escaleerde dat conflict opnieuw. Besloten werd dat de enclave op 1 januari volgend jaar officieel ophoudt met bestaan. Maar die besprekingen die vandaag daarover zouden worden gevoerd zijn op het laatste moment afgeketst. Volgens de president van Azerbeidzjan heerst er een te groot anti-Azerbeidzjaans sfeertje. Azerbeidzjan voert aanvallen uit in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. De VS en Frankrijk proberen via diplomatie een einde te maken aan de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Wat is de toekomst van Nagorno-Karabakh? In het bijzonder van de ruim 100.000 etnische Armenen die er wonen. De Armeense enclave in Azerbeidzjan heft zichzelf per 1 januari op. Er zijn steeds minder mensen in de straten van Nagorno-Karabakh. Sommigen vertrekken nu, veel anderen zijn al gevlucht. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 5 oktober 2023. 9 maanden lang werd de enige toegangsweg tot Nagorno-Karabakh geblokkeerd door Azerbeidzjan. Liep uit tot een humanitaire ramp. Inwoners konden niet meer aan voedsel en medicijnen komen. Conflict ontplofte, resulteerde in een oorlog van 24 uur... waarna vrijwel alle etnische Armeniërs de enclave verlieten. Dat is de situatie op dit moment. Vandaag zouden de leiders van Armenië en Azerbeidzjan onderhandelen over een vredesovereenkomst. Wat betekent het niet doorgaan van die onderhandelingen voor de toekomst van Nagorno-Karabakh? En welke belangen spelen er allemaal op de achtergrond mee? Ga ik tot 6 uur over praten met op afstand Wouter Sveers, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je tijd voor ons kon maken deze vroege ochtend om ons hierover bij te praten. Het zijn interessante ontwikkelingen die zich de afgelopen weken eigenlijk in een hoog tempo opvolgen. De leiders van de twee landen, Armenië en Azerbeidzjan, die zouden vandaag met elkaar in gesprek gaan over een mogelijk vredesverdrag tussen de twee landen. Maar de president van Azerbeidzjan, die vindt dat er te veel anti-Azerbeidzjaanse sentimenten zijn, zoals je dat dan mooi mag noemen. Even bij jou, verbaasde jou die uitspraak en daardoor ook het stopzetten van die vredesbesprekingen? Het zijn zeker interessante ontwikkelingen. Ik denk dat het ook hele tragische ontwikkelingen zijn die we de afgelopen weken hebben gezien in die regio, met het wegtrekken van al die meer dan 100.000 mensen uit dat gebied. Maar om antwoord te geven op je vraag... Het verbaast mij niet helemaal. Het is wel zo dat ze zouden samenkomen in Spanje in het kader van de Europese politieke gemeenschap. Dat is eigenlijk een bijeenkomst van alle Europese landen. Dus niet alleen de Europese Unie, maar ook de landen daaromheen. Rusland en Wit-Rusland zijn dan daar weer niet bij uitgenodigd. Maar in ieder geval alle andere Europese landen wel. En dat is al een aantal keer eerder gehouden, zo'n bijeenkomst. En ook toen is dat al gebruikt om gesprekken tussen Armenië en Azerbeidzjan te faciliteren. Mm-hmm. Nou, wat heeft Azerbeidzjan nu gezegd voor deze bijeenkomst van vandaag? Hebben ze gezegd, nou, wij willen wel met de EU praten. Zeker met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Maar wij willen niet met hem praten als daar ook vertegenwoordigers van Frankrijk en Duitsland bij zitten. Tenzij ook een vertegenwoordiger van Turkije kan aansluiten. Wat dan weer bondgenoot is van Azerbeidzjan. En waarom wil heeft de EU dan weer gezegd van dat willen wij niet. En waarom willen zij dan niet bijvoorbeeld met Frankrijk aan tafel zitten? Nou, als je kijkt naar de Europese Unie, is natuurlijk een blok van 27 lidstaten. En dat maakt ook dat er binnen altijd wel wat verschillen zijn over hoe er wordt aangekeken tegen verschillende conflicten. En zo ook het conflict Nagorno-Karabach. En als je kijkt naar Frankrijk, dat is een land wat een vrij grote Armeense diaspora heeft. Dus een grote groep Armeniërs die in Frankrijk woont. En Frankrijk is traditioneel gezien een land dat mede daardoor altijd wat meer op de hand van Armenië is. De Franse minister van Buitenlandse Zaken was deze week ook in Armenië om steun te betuigen aan het land. En heeft ook bijvoorbeeld aangekondigd om dat Frankrijk wapens gaat leveren aan Armenië. Dat is dus denk ik als reactie daarop heeft Azerbeidzjan gezegd van vanuit die partij van Frankrijk, daar hebben we in ieder geval geen vertrouwen in dat die zich ook neutraal zullen opstellen tijdens zo'n gesprek. Het heeft in ieder geval voor gezorgd nu dat de spanning hoog is opgelopen tussen landen, tussen beide landen. En dat dus ook veel andere landen, je noemde al even Turkije, Frankrijk, betrokken zijn in dit conflict. Nagorno-Karabach, de oorzaak en vooral ook waar het ooit begonnen is, dat ga ik zo meteen van jou leren. Op dit moment zijn eigenlijk na maandenlange spanningen, vorige week is er besloten dat de enclave daar 1 januari ophoudt te bestaan. Afgelopen weken ging het er heftig aan toe. Is het jou duidelijk hoe het op dit moment is in Nagorno-Karabach? Is daar een duidelijk beeld van te krijgen? Daar sijpelt wel wat informatie van door. Al is het maar omdat er ook een paar dagen geleden een VN-delegatie dat gebied, dus een soort VN-missie, eigenlijk dat gebied heeft bezocht. En wat zij eigenlijk zeggen is, ondertussen zijn de schatting was altijd dat er zo'n 100.000 tot 120.000 mensen woonden in dat gebied, etnische Armeniërs. We hebben gezien de afgelopen weken dat die eigenlijk in één grote kolonne richting Armenië zijn getrokken, zijn weggetrokken vanwege alle veiligheidsrisico's die er zijn nu Azerbeidzjan het gebied heeft overgenomen. Wat je nu ziet is beelden echt van een lege stad. Stepanakert, de hoofdstad van het gebied, is eigenlijk helemaal leeg. Er staan allemaal stoelen op straat van mensen die zijn gebruikt voor mensen om op straat te wachten totdat zij konden worden vervoerd. Je ziet nog wat verdwaasde honden rondlopen die niet helemaal begrijpen wat er aan de hand is. Echt een apocalyptisch beeld bijna. Echt een apocalyptisch beeld. En wat de VN zegt, er zijn nog wel wat mensen overgenomen. Ze hebben met een aantal overgebleven. Ze hebben met een aantal locals gepraat. De schatting van hoeveel mensen daar nog zijn loopt uiteen van 50 tot ongeveer 1000. Dat is een vrij ruime schatting. Maar alsnog geeft dat aan dat er echt, als er eerst meer dan 100.000 mensen wonen, dat echt het overgrote deel van de mensen is betrokken. Wouter Sweers, Oud-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal, is tot 6 uur mijn gast hier op NPO Radio 1. Heb je vragen over het onderwerp? Stel die in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, in het introductiegedeelte zijn we al wat dieper op de oorzaak en waar we nu staan vooral ingegaan. Maar laten we eerst eens even terug de geschiedenis ingaan. Want om te begrijpen wat er allemaal gebeurt in die regio, moeten we dat echt even doen. Wouter, waar is dit decennia lange conflict ooit begonnen volgens jou? Ik denk dat we als startpunt kunnen nemen eind jaren 80, begin jaren 90. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar zowel Armenië als Azerbeidzjan onderdeel van uitmaakten. En wat je zag, dat binnen die Sovjet-Unie, daar maakt het nooit zoveel uit of je als gebied nou officieel behoorde tot de ene Sovjet, tot het ene gedeelte van de Sovjet-Unie, of tot het andere gedeelte. Nou, wat je ziet, dat toen Nagorno-Karabach, waar dus toen al voornamelijk Armeniërs woonden, een autonome status had binnen Azerbeidzjan, dat dan dus weer onderdeel uitmaakt van de Sovjet-Unie. En eigenlijk toen die Sovjet-Unie uit elkaar viel, toen zag je dat Azerbeidzjan zich in 1991 onafhankelijk verklaarde, die autonome status van Nagorno-Karabach introk. Terwijl men in Nagorno-Karabach juist zei, nee, wij willen ons aansluiten bij Armenië. En later heeft men daar ook de onafhankelijkheid echt uitgeroepen. Nou, dat werd niet erkend door Azerbeidzjan en dat is een beetje de basis voor het conflict. Het is dus eigenlijk een territoriaal conflict. Dus een conflict over wie er op dat stuk land de baas is. En ondanks dat in Azerbeidzjan men met name islamitisch is, Armenië orthodox-christelijk, is het bijvoorbeeld niet zo dat het echt een religieus conflict is. Het is meer gaat om dat gebied. Mm-hmm. En omdat er in die oorlog zoveel die toen heeft gevolgd, al begin jaren 90, de Eerste Karabach-oorlog, omdat er daar toen zoveel ook oorlogsmisdaden over en weer al zijn gepleegd, is er ook een enorme haat ontstaan over en weer. Ja, en is die spanning tussen beide landen echt onwijs opgelopen, en vooral ook tussen de inwoners van de enclave en de mensen daarbuiten. Als je kijkt naar de kaart, dan zie je duidelijk dat Nagorno-Karabach binnen de landgrenzen van Azerbeidzjan ligt. Waarom voelen de inwoners van dat gebied zich dan toch meer verbonden met Armenië, als jij ook zegt dat het niet alleen maar een religievraagstuk is? Je hebt helemaal gelijk. Het is een gebied dat internationaal wordt erkend, eigenlijk door alle landen in de wereld, als zijnde behorende tot Azerbeidzjan. De mensen die daar echter altijd woonden en die dus in de begin jaren 90 hebben gezegd van wij willen niet bij Azerbeidzjan horen. Ja, dat waren etnische Armeniërs. Dus het zijn mensen die tot het Armeense volk behoren. Je ziet ook veel familiebanden over en weer. Dus mensen die in Nagorno-Karabach wonen, die veel familie ook in Armenië zelf hebben. Mm-hmm. En die mensen hebben zich dus eigenlijk altijd meer tot Armenië aangetrokken gevoelen dan tot Azerbeidzjan. Mm-hmm. Ja. En in 2020 is er een 6-weekse oorlog geweest tussen beide landen. Azerbeidzjan won een groot deel van het gebied rond Nagorno-Karabach terug. Wat was het gevolg van die oorlog in 2020? Er zijn al meer, ook daarvoor, erupties geweest van geweld. Maar wat was die winst van Azerbeidzjan? Wat heeft dat voor gevolgen gehad voor de inwoners van die enclave? Dat was best wel ingrijpend. Kijk, in de jaren 90 heeft eigenlijk Armenië die eerste oorlog gewonnen. Waardoor het Armenië toen lukte om niet alleen Nagorno-Karabach daar de controle te houden, maar ook van 7 aanliggende districten onder controle te krijgen als soort van bufferzone tegen Azerbeidzjan. Dus Armenië heeft sinds de jaren 90 een deel van het Azerbeidzjans grondgebied bezet gehouden. Ja, wat je sinds die tijd hebt gezien en wat eigenlijk leidde tot die oorlog in 2020, dus die Tweede Karabach-oorlog, is dat Azerbeidzjan in die tussentijd steeds rijker is geworden. Veel olie- en gasinkomsten in die afgelopen 20 jaar verkregen. En Azerbeidzjan heeft dus ook enorm geïnvesteerd in het leger. Terwijl je in Armenië eigenlijk een soort van een mythe van onoverwinnelijkheid had sinds de jaren 90. En ook ook een soort van mythe van Russische steun. Van als er iets gebeurt, dan komt Rusland ons wel te hulp. Want Rusland is formeel een bondgenoot van Armenië. Mm-hmm. In die periode tussen die twee oorlogen zijn er ook allemaal diplomatieke inspanningen geweest om tot een oplossing te komen. Maar Azerbeidzjan heeft eigenlijk in 2020 gezegd van dat draait nergens op uit. Wij nemen militaire actie. En omdat het dus ondertussen zoveel sterker was geworden militair, heeft het in 6 weken tijd in 2020 eigenlijk al die omliggende gebieden rondom Nagorno-Karabach terugveroverd. Het heeft ook een gedeelte van Nagorno-Karabach terugveroverd. En eigenlijk ja, wordt er wel gezegd van dat er wordt wel gezegd dat Azerbeidzjan sinds die tijd, sinds die oorlog van 2020, het gevoel heeft dat het aan de winnende hand is. En dat het ook ja, eigenlijk vindt dat, dat die klus nog moest worden afgemaakt. Want in 2020 is het uiteindelijk geëindigd met een door Rusland gefaciliteerd vredesakkoord. En het heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die inwoners van Nagorno-Karabach nog gecentreerder in dat land bij elkaar werden gevoegd, in die enclave eigenlijk. En dat nog minder makkelijk klopt. Uit konden bijvoorbeeld. Het is niet een. Ja, dat is een belangrijk punt. Het is, we moeten niet vergeten dat het ook een hele mooie omgeving is eigenlijk. Nagorno-Karabach. Mensen wonen in de stad, maar ook veel in de buitengebieden. 9 maanden geleden escaleerde de boel opnieuw en kon je die plek niet meer binnenkomen. Want de enige toegangsweg van Armenië naar Nagorno-Karabach, die werd toen geblokkeerd. En die weg, en eigenlijk ook, die wordt de Langin corridor genoemd. En laten we even luisteren naar 9 maanden geleden wat er toen gebeurde daar. Van het internationaal strafhof moet er een einde komen aan de blokkade van de Lachin corridor. Dat is de enige verbinding die de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach heeft met de rest van Armenië. Maar hij wordt nu door Azerbeidzjanen geblokkeerd. Volgens Azerbeidzjan door activisten. De Armeense bevolking is hierdoor afgesloten van de buitenwereld. Ja, Azerbeidzjan zegt, ja, er staan activisten op de weg. Wij kunnen daar niet zoveel aan doen. Wat gebeurde er nou 9 maanden geleden? Want het was opnieuw weer een nieuwe fase eigenlijk in dit conflict. Ja, dat was inderdaad het excuus van de Azerbeidzjanse kant, om het zo maar even te zeggen. Inderdaad, na 2020 was er alleen op die hele smalle Lachin-corridor een weg vanuit Armenië naar Nagorno-Karabach. En dat was eigenlijk de enige verbindingsweg waar via mensen, maar ook goederen, medicijnen, levensmiddelen, alles kan worden vervoerd naar de enclave. Dus een hele belangrijke weg voor de inwoners daar. Ja, in december zijn daar actievoerders op die weg gaan staan. Azerbeidzjaanse actievoerders die zeiden van nou in Nagorno-Karabach er vindt mijnbouw plaats en wij maken ons zorgen om het milieu en daarom blokkeren wij nu deze route. Nou, dat wordt algemeen aangenomen dat dat een zeer slecht excuus was vanuit Azerbeidzjan om druk te zetten op Nagorno-Karabach. Om eigenlijk die regio een beetje uit te knijpen, als je het zo wilt zeggen, om te zorgen dat die mensen daar geen goede toegang meer hebben tot medicijnen, tot voedsel, tot eigenlijk alles wat je nodig hebt om een normaal leven te kunnen leiden. En die blokkade, ja, die actievoerders, die zogenaamde actievoerders, die zijn later ook echt vervangen door een daadwerkelijk militair checkpoint ingesteld door de Azerbeidzjaanse overheid. Dus in april hebben die actievoerders plaatsgemaakt voor een checkpoint van de Azerbeidzjaanse overheid. Omdat wat zegt Azerbeidzjan? Nou, die zegt van ja, via die weg werden ook allerlei wapens en dergelijke vervoerd en wij willen dat beter controleren. Maar dat gaat eigenlijk in tegen de afspraken die 2020 zijn gemaakt over dat die weg vrij moet blijven voor dat vervoer. Ja, nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen die elkaar opvolgen, die de situatie voor de inwoners van Nagorno-Karabach zeker niet beter maakten. En een belangrijke ontwikkeling ook om te bespreken, want we zijn een soort tijdlijn met elkaar aan het schetsen, is een nieuwe eruptie van dat geweld, een nieuwe escalatie. 2 weken geleden, die duurde 24 uur, dat was eigenlijk een soort geweldsexplosie ook van Azerbeidzjan op die Nagorno-Karabach-regio. Wat gebeurde er die dag? Ja, dat is eigenlijk dus een soort van continuering van die oorlog in 2020. Die dag zijn er, volgens Azerbeidzjan, zijn er een aantal Azerbeidzjaanse burgers en politieman omgekomen door verschillende mijnen. Rondom Nagorno-Karabach liggen er heel veel mijnen die onder andere door Armenië, die daardoor ook Armenië en het Armeense leger zijn geplaatst. En vervolgens heeft Azerbeidzjan dat eigenlijk als aanleiding aangegrepen om te zeggen, wij gaan over tot antiterroristische acties, zoals zij dat noemen. Nou, in de praktijk betekende dat het terugveroveren van militaire buitenposten, beschietingen op de enclave. En eigenlijk in 24 uur heeft Azerbeidzjan een groot aantal dorpen, een aantal mijnen, een aantal andere plekken in dat gebied echt helemaal onder controle gekregen. En uiteindelijk ook Stepanakert, de hoofdstad van die regio, zoals die in het Armeens in ieder geval wordt genoemd, Gankendi wordt die in het Azerbeidzjaans genoemd, hebben ze ook terugveroverd. Uiteindelijk is er een staakt het vuren gekomen. Op dat moment konden veel inwoners, bijvoorbeeld van die hoofdstad, de stad verlaten. Er wonen zo 120.000 etnische Armeniërs in die enclave. En ruim 100.000 van hen die zijn uiteindelijk naar Armenië gevlucht. Нет, никто не вернется, все. Мы закрыли эту тему карабахскую навсегда. Een van de gevluchte mensen is deze vrouw die zegt: nee, niemand gaat terug. Dat is het. We zijn voorgoed weg uit Karabach. Zie jij dat ook zo? Komen deze mensen, de gevluchte mensen, denk je nooit meer terug in die enclave? Ja, die kans is vrij groot. Kijk, het hangt enigszins af van hoe succesvol vredesonderhandelingen zullen zijn die de komende tijd zullen plaatsvinden. Het is natuurlijk nu niet zo'n goed teken dat later vandaag de ontmoeting die zou plaatsvinden nu is afgekept, doordat Azerbeidzjan toch niet wil deelnemen. Maar ja, in principe, als je kijkt naar één voorbeeld. Azerbeidzjan zegt, de mensen die daar woonden, die kunnen ook gewoon integreren in Azerbeidzjan en die kunnen Azerbeidzjanse burgers worden en die krijgen dan minderhedenrechten en die zullen hun verder beschermen. Maar wat Azerbeidzjan ook zegt is van, nou ja, de mannelijke bevolking van Nagorno-Karabach, alle mannen die tegen ons hebben gevochten in eerdere oorlogen, ja, die gaan wij wel vervolgen. Nou ja, in de praktijk is dat een heel groot deel van die bevolking van Nagorno-Karabach. Dus eigenlijk die garanties die Azerbeidzjan in ieder geval zegt te geven over de veiligheid van die mensen, volgens mij, en dat wordt ook door andere experts gezegd, die stellen in de praktijk niet zoveel voor, of die kunnen we in ieder geval niet voor lief nemen. En ja, dat maakt ook dat de situatie zo onzeker was, dat al die mensen zijn weggetrokken. En ja, ik vind het lastig in te zien hoe zij zouden kunnen terugkeren. Maar het is niet volledig uitgesloten. Maar dan zou er wel heel goed een duurzaam vredesakkoord moeten komen. En dat wordt dan de uitdaging de komende maanden. Goed, maar het blijft heftig natuurlijk. Je thuisland, je thuisplek, je stad, je boerderij te moeten verlaten van de een op de andere dag. Alles achter te laten, misschien met een paar spullen, een volle auto de grens over te rijden en wetend dat je nooit meer terugkomt. En ook familieleden die misschien begraven zijn bijvoorbeeld daar, kan je natuurlijk niet meenemen heel makkelijk. Dat lijkt me best heftig. Nou, zeker. En kijk, je hebt in het internationaal recht de termen etnische zuivering. En een etnische zuivering geeft eigenlijk aan dat je als volk of als grote groep mensen gedwongen wordt eigenlijk huis en haard te verlaten. Nou, de mensen nu uit Nagorno-Karabach zijn natuurlijk zelf vertrokken, maar ja, dat hebben ze natuurlijk niet vrijwillig gedaan. Die mensen wilden daar niet weg. Zoals je aangeeft, hebben die daar hun voorouders hebben daar gewoond, hebben hun huizen moeten verlaten. Dus ik vind het altijd wat lastig om te zeggen of dit dan formeel zo'n etnische zuivering is. Maar in de praktijk is het wel zo dat die mensen daar gedwongen zijn vertrokken. En dat is natuurlijk heel triest. De meeste mensen zijn overigens naar Armenië natuurlijk gevlucht, naar veel familie die daar nog woont. Zometeen praten wij hierover verder, Wouter Sweers, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Nu kan je denken natuurlijk, ja, waar gaat het nou allemaal precies om? Klein stukje land tussen twee landen. Waarom bemoeit de wereld hier zich zo mee? Nou, zometeen leer je welke belangen er allemaal achter zitten. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. 6:06 geworden. Goedemorgen. Begin van 5 oktober 2023. Salt is dit en Little Boy. Onderbreken, want er is een spookrijder namelijk. Goedemorgen, rijd je op de A44 Amsterdam-Den Haag. Dan kom je tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A44 Amsterdam richting Den Haag, dan kom je tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar een spookrijder tegen. Tot zover. Voorzichtig daar. Little boy, little Heaven's angels is shining down on us. Pain will go away. God has chosen us. Muziek van Salt was dit en Little Boy. Vroege vragen. Deze ochtend in Vroeg, de toekomst van Nagorno-Karabach. Vandaag zouden de leiders van Armenië en Azerbeidzjan onderhandelen over een vredesovereenkomst. Onderhandelingen gaan op het laatste moment niet door. Wat betekent dat voor de toekomst van de enclave? Daar heb ik het deze ochtend over met Wouter Sveerst, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Daar vraagt bijvoorbeeld Jeroen zich het volgende af. Hij zegt, ik hoor nu vooral veel geweld vanuit Azerbeidzjan. Hoe zit dat vanuit Armenië? Welk aandeel hebben zij in het conflict, vraagt hij zich af. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het aandeel in de eerdere conflicten vanuit Armenië is natuurlijk aanzienlijk. In de jaren 90, in de Eerste Karabach-oorlog, is er over en weer heel veel geweld gepleegd. Dan heeft Armenië dus op een militaire wijze toen die regio en omliggende gebieden van die regio veroverd. Maar als je kijkt naar nu wat er de afgelopen twee weken is gebeurd, ja, dan is het niet zo dat het Armeense leger iets kon doen tegen wat er daar gebeurde in Nagorno-Karabach. De Azerbeidzjan heeft eigenlijk in 24 uur op militaire wijze het gebied kunnen overnemen. En dat komt omdat het leger van Azerbeidzjan eigenlijk de afgelopen jaren veel sterker is geworden dan dat van Armenië. Het komt ook omdat het gebied dus al een aantal maanden werd geblokkeerd. En het Armeense leger zelf is niet naar Nagorno-Karabach gegaan, kan dat ook niet, om de mensen daar te hulp te schieten. Dus in dit geval heeft het Armeense leger geen rol gespeeld afgelopen weken. Een andere vraag van Manon komt binnen. Zij vraagt zich af, hoe kijkt de bevolking van Azerbeidzjan naar het conflict en de recente gebeurtenissen van de afgelopen weken? Is dat duidelijk? Dat is een goed punt. Ik heb daar geen harde data over, dus geen peilingen of dergelijke over hoe hier tegenaan wordt gekeken. Kijk, Azerbeidzjan is een vrij autocratisch land. En de leider Aliyev, van hem wordt ook wel eens gezegd van ja, misschien als autocraat heeft hij ook wel een soort van een externe vijand nodig om zijn macht in stand te houden. Om een beeld te kunnen schetsen van ik houd jullie veilig. Precies. En Zijn retoriek is heel nationalistisch. Is ook een, ja, nu zeker leeft, is hij in een soort van overwinningsroes. Van we hebben dat land terugveroverd voor Azerbeidzjan. En ook voor de mensen in Azerbeidzjan. In de jaren 90 zijn er ook heel veel mensen in Azerbeidzjan die uit dat gebied moesten wegtrekken. Omdat zij eigenlijk toen werden verdreven. Dus ja, volgens mij is het zo dat de meeste mensen in Azerbeidzjan dit eigenlijk een goede ontwikkeling vinden. Maar ja, wat ik al zei, ik heb daar geen harde cijfers over. Ja, Henry Gerders die vraagt zich af, gaat het hier nou precies om de strategische ligging of is bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van delfstoffen belangrijk? Nou Henry, die vragen die komen zo meteen in het tweede deel van het gesprek zeker aan bod. Hij vraagt zich ook af, en die is interessant om nu even te behandelen, hoe zit het met het toerisme in dat gebied en die omgeving? Is dat totaal ingestort? Ja, toerisme was eigenlijk al heel minimaal, omdat de situatie sinds 2020 al heel onzeker was. Je had nog echt naar Nagorno-Karabakh zelf was het volgens mij vrijwel onmogelijk. Je moest dan via die zogeheten Lachin Corridor, die dus ook nog eens bewaakt werd door Russische vredestroepen. Ja, in de praktijk, als toerist kan je prima naar Armenië zelf. Naar Yerevan, naar de hoofdstad, naar andere plekken in Armenië. Je kan ook prima naar Baku en naar Azerbeidzjan. Maar Nagorno-Karabakh, daar kwamen eigenlijk al geen tot misschien heel weinig toeristen. En als international, dus vandaar als je niet uit een van die of uit Armenië kwam, is het ook denk ik heel lastig geweest om daar binnen te komen. Interessante vragen, er wordt mooi meegedacht. Blijf dat doen in de NPO Radio 1-app. Je kan je Wouter Sveers, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal, vragen stellen over dit onderwerp deze ochtend. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Alle mensen met groene vingers opgelet. Vandaag zullen de eerste bollen weer worden geplaatst in de Keukenhof. Samen met de directeur en een van de eerste bloembollenkwekers van het park zal het tuinpersoneel de hele dag druk zijn met het planten van al die bloembollen. Personeel zal zeker er wel even mee bezig zijn. Het park is namelijk 32 hectare groot. Helaas kunnen we nu natuurlijk nog niet genieten van die bloemen. Het park gaat pas weer in maart open als alle bloembollen in bloei staan. Waar we wel van kunnen genieten is fijne muziek met een link naar planten en bloemen. Dope Lemon is dit. En Rose Pink Cadillac. Need left to know where to be. Op de dag dat in de Keukenhof begonnen wordt met het zaaien van de bloembollen, hoorde je Dope Lemon en Rose Pink Cadillac. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is vandaag donderdag 5 oktober. Na bijna 30 jaar houdt de enclave Nagorno-Karabach op te bestaan. Azerbeidzjan won vorige week na een decennia lang conflict de controle over de regio. Vandaag zouden de leiders van Armenië en Azerbeidzjan onderhandelen over een vredesovereenkomst, maar die onderhandelingen ketsten op het laatste moment af. Praat over de toekomst van Nagorno-Karabach samen met Wouter Sveers, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ja, Wouter, interessante dingen hebben we al gehoord. We hebben al begrepen hoe we zijn gekomen waar we nu zijn. Nu de landen eromheen en de wereld eromheen, die zeker ook een aandeel hebben en belangen in dit conflict. Even nog een laatste vraag over de situatie nu. Want Azerbeidzjan is het dus gelukt die regio weer in eigen handen te krijgen. Is jou bekend wat zij van plan zijn met die enclave nu? Ja, dat is een goede vraag. Op dit moment is die enclave dus vrijwel leeg. Er zijn nog maar heel weinig mensen daar. Wat je ziet in de praktijk, er zijn al wat films opgedoken van Azerbeidzjaanse politie, Azerbeidzjaanse ordendiensten die daar al patrouilleren en die daar in ieder geval proberen eigenlijk een voorbeeld zijn van het feit dat Azerbeidzjan nu het effectief gezag over die regio overneemt. Mm-hmm. Het is een beetje de vraag hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Maar het zou dus kunnen, waar we het al even over hadden, dat er mensen vanuit andere delen van Azerbeidzjan zich daar weer gaan vestigen, bijvoorbeeld. Mm. Ik weet niet of dat in de hele enclave direct zal zijn. Maar dat, ja, het zal in ieder geval een plek worden die weer regulier deel gaat uitmaken van Azerbeidzjan. En ze zijn dus al bezig om de stroomvoorziening bijvoorbeeld is al hersteld en die is nu ook aangesloten op het Azerbeidzjaanse stroomnet. Ja. En ook een aantal andere publieke voorzieningen worden daar weer opgezet. Dus in die zin wordt het gebied ook in praktische zin ingeleid. Dan die bondgenoten, want die bondgenoten hebben een belangrijk aandeel in dit conflict. Beide landen hebben bondgenoten en ook beide landen en de bondgenoten daarvan hebben zich bemoeid met het conflict. Voor Azerbeidzjan is het islamitische Turkije vooral een belangrijke bondgenoot. En voor Armenië is dat Rusland. Die onderhouden misschien noodgedwongen wel door gebrek aan grondstoffen en om veiligheidsredenen banden met elkaar. Hoe heeft allereerst nog de Europese Unie zich opgesteld in dit conflict tot nu toe? Nou, de EU heeft de militaire acties en ook de blokkade van die Latjin-corridor zeker veroordeeld. Dus de acties van Azerbeidzjan veroordeeld. De EU heeft ook de afgelopen jaren geprobeerd om vredesgesprekken tussen Armenië en Azerbeidzjan te faciliteren. Tegelijkertijd zie je wel, als je kijkt naar het beleid van de EU naar die beide landen, dat is heel verschillend geweest. Naar Azerbeidzjan zijn we toch ook, zeker sinds de Russische invasie van Oekraïne, vooral geïnteresseerd geweest in onze belangen, om het zo maar even te zeggen. Het feit dat we in de EU ook gas nodig hebben en olie betekent dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is vorig jaar naar Baku gevlogen om daar een gasdeal te sluiten. En zij heeft daar eigenlijk geen statement gemaakt over wat er in Nagorno-Karabach gebeurt, of als het gaat om de mensenrechten in Azerbeidzjan in het algemeen. Ja, dat is interessant om even uit te pikken, want jij zegt eigenlijk dat is een groot belang dus voor de Europese Unie. Ons gas komt daar vandaan, ons gas willen we niet meer uit Rusland. We halen het uit Azerbeidzjan. En ja, daar wringt het eigenlijk al een beetje. Precies, want er is altijd een beetje een spanning, omdat de EU zegt wij zijn een normatieve unie. Dus wij hebben normen en waarden op het gebied van democratie en mensenrechten. En die hebben wij heel hoog in het vaandel staan. Die vinden we heel belangrijk. Maar naast die normen en waarden heeft de EU toch ook hele harde economische belangen. En de veiligheid van de toevoer van gas naar de EU is daar een belangrijke van. En dat maakt dus in de praktijk dat de EU zich eigenlijk minder hard heeft opgesteld naar Azerbeidzjan dan, ja, wat je wat mij betreft het had mogen doen of had moeten doen zelfs. Kijk, Azerbeidzjan heeft zich eigenlijk gesterkt gevoeld om ook een militaire actie uit te voeren. Mm-hmm. Misschien ook wel omdat er niet genoeg harde woorden van tevoren, niet genoeg afschrikking is geweest vanuit de Europese Unie. Ja, En de Europese Unie stelt zich wat dat betreft dus eigenlijk een beetje hypocriet op. Ze veroordelen het, maar aan de andere kant hebben ze ook het gas nodig. Dus die goede band met Azerbeidzjan. Is de Europese Unie volgens jou dan ook in een vorm mede verantwoordelijk voor de escalatie die we nu zien in die enclave? Nou ja, ik denk verantwoordelijkheid is... formeel is het niet verantwoordelijk. Vraag je me, had de EU meer kunnen doen? Dan denk ik wel dat de EU meer had kunnen doen. Duidelijkere statements kunnen maken dat als Azerbeidzjan tot deze actie zou overgaan... dat dan die gasdeal bijvoorbeeld weer van tafel zou zijn... of dat er andere gevolgen aan zouden zitten. En dat heeft de EU nagelaten. Ja, Azerbeidzjan zag zijn kans gewoon ook vooral door de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Op dat moment wilden we geen gas meer uit Rusland. We hadden hard gas nodig uit andere landen. Toen is er voor Azerbeidzjan onder andere gekozen. Turkije, dat is een nieuwe, of niet een nieuwe, maar vooral een nauwe bondgenoot, als ik het moet zeggen. Hoe staat Erdogan in dit conflict? Heeft hij zich daarover uitgesproken? Ja. Nou, Turkije en Azerbeidzjan zijn eigenlijk inderdaad trouwe bondgenoten. Turkije heeft de afgelopen jaren Azerbeidzjan gesteund met die moderniseringsslag van het leger van Azerbeidzjan. Turkse drones, daarvan wordt gezegd, die hebben een belangrijke rol gespeeld in die zesweekse oorlog in 2020, waarin Azerbeidzjan dus al een groot deel van die omliggende gebieden daar wist terug te veroveren. Ja, je zou Turkije, ze noemen zichzelf echt broedervolken van elkaar. Dus Turkse broedervolken. Hmm. En het zijn trouwe bondgenoten, terwijl de relatie tussen Turkije en Armenië eigenlijk juist heel slecht is. Ja, Turkije. Even kijken, we hebben natuurlijk de Armeense genocide. En die wordt door Turkije, hoe zeggen we dat ook alweer? Ik kom even niet op de woorden. Ontkend, ja, precies, ja, dat woord zocht ik. Dankjewel. Turkije zegt, die heeft niet plaatsgevonden. In de praktijk, ja, dus al vanaf begin 20e eeuw is die relatie slecht. En dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat de grens tussen Armenië en Turkije potdicht helemaal dicht zit. Daar kan geen verkeer overheen. Er zijn de afgelopen jaren wel wat gesprekken geweest om die relatie te verbeteren, maar die hebben er bijvoorbeeld nog niet toe geleid dat die grens weer is opengegaan. Dus nee, Turkije staat in dit verhaal echt aan de kant van Azerbeidzjan. En waarom? Welk voordeel haalt Turkije uit het eindigen van die enclave? Uit het eindigen van die enclave haalt het niet direct voordeel. Het is wel zo dat Turkije heel graag wil dat er een soort economische corridor komt vanuit Azerbeidzjan via Armenië naar Turkije. Om het geheel nog iets ingewikkelder te maken, als je kijkt naar de kaart, dan heb je aan de ene kant Azerbeidzjan, dan heb je een stukje Zuid-Armenië. En dan is er nog een gebied dat ook tot Azerbeidzjan hoort, Nakhchivan. Dat ligt dus weer ten westen van Armenië. En dat grenst ook op een heel klein stukje aan Turkije. En Turkije heeft er wel een belang bij dat daar eigenlijk een soort een weg wordt gebouwd, een economische route wordt opengesteld, zodat goederen vanuit Azerbeidzjan makkelijker naar Turkije kunnen worden vervoerd. In die zin komt het Turkije denk ik wel goed uit dat er nu meer druk kan worden gezet op Armenië om ook die economische corridor te bewerkstelligen. Ja. Dat is Azerbeidzjan. Aan de Armeense zijde staat Rusland. We hoorden al dat de oorlog met Oekraïne invloed heeft gehad op het optreden van Rusland. Wat heeft het land verder betekend voor Armenië de afgelopen periode? Formeel is Rusland inderdaad een bondgenoot van Armenië. Kijk, Armenië maakt ook deel uit van een organisatie, de CSTO, Organisatie voor het Verdrag in Zaken Collectieve Veiligheid. Nou, die afkorting kun je eigenlijk vergeten, maar betekent eigenlijk, het is een soort tegenhanger van de NAVO. Dus het is een veiligheidsorganisatie waar Rusland in zit, waar Belarus, dus Wit-Rusland in zit, een aantal Centraal-Aziatische landen en Armenië. En dat Rusland levert daarnaast ook wapens aan Armenië en zou eigenlijk de veiligheid van Armenië ook moeten waarborgen. Maar, ja, in de praktijk zie je dat Rusland die rol niet helemaal heeft waargemaakt de afgelopen jaren. Armenië heeft bijvoorbeeld om het ingrijpen van die organisatie, van die tegenhanger van de NAVO gevraagd in mei 2021. Dat was een moment waarop Azerbeidzjaanse troepen een deel van de grensregio met Armenië een stuk land hebben veroverd. Armenië zei toen, nu moet die organisatie ons te hulp komen. En die greep vervolgens niet in. Rusland heeft ook niet alle wapens geleverd die het wel had beloofd. Dus in de praktijk men in Armenië ook wel een beetje ontgoocheld, omdat men de mythe dat Rusland ze wel te hulp zou komen is in de praktijk eigenlijk gewoon niet waar gebleken, ondanks dat ze formeel wel bondgenoten zijn. En dus zetten ze ook stappen om misschien meer op eigen benen te staan, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij het internationaal strafhof, iets wat Rusland niet wil, waar ze zeker niet blij mee zijn. Wat zegt dat over Armenië, dat het land zich dan toch aansluit bij zo'n internationaal strafhof, ondanks dat bondgenootschap met Rusland? Dat zegt dat ze misschien dat ze die relatie met Rusland ook wel een beetje als een keurslijf ervaren. Kijk, zolang zij zo'n veiligheidsrelatie met Rusland hebben en formeel onderdeel uitmaken van dat bondgenootschap, zullen zij geen grootschalige wapensteun krijgen vanuit bijvoorbeeld het Westen. Nou ja, je ziet nu dat Frankrijk wel wat wapens gaat leveren. Maar ik denk wel dat Armenië in de praktijk wel ziet dat het op dit moment niet zoveel aan die relatie met Rusland heeft. En het probeert dus op verschillende manieren daarvan weg te bewegen. Het is al heel kritisch geweest, ook publiekelijk. Pashinyan, de premier van Armenië, is heel kritisch geweest op die CSTO, dus op die tegenhanger van de NAVO. Maar ook deze stap, het erkennen van het internationaal strafhof, kun je in dat licht zien en past eigenlijk binnen die negatieve spiraal in die relaties tussen Armenië en Rusland die we de afgelopen jaren hebben gezien. En het heeft ook betekent ook dat wanneer die ratificatie, die erkenning van het internationaal strafhof, wanneer die effectief wordt, dat het internationaal strafhof het recht zal hebben om oorlogsmisdaden op Armeens grondgebied te onderzoeken. Ja, het heeft dus geen betrekking op wat er de afgelopen weken is gebeurd. Maar dat is voor Armenië ook wel weer een soort van extra afschrikking richting Azerbeidzjan voor de toekomst. Omdat er vermoedens zijn dat Azerbeidzjan misschien wel meer militaire plannen zou hebben voor eigenlijk geheel Zuid-Armenië. Oké, dus nog verder die uitbreiding wil doorzetten. Zou Azerbeidzjan, denk je, ooit berecht worden in dat internationaal strafhof? Niet op basis van wat er nu rondom Nagorno-Karabakh is gebeurd. Dat valt buiten de jurisdictie van het strafhof, omdat dat op Azerbeidzjaans grondgebied is en die hebben het internationaal strafhof niet erkend. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren dat daar een... het is denk ik niet mogelijk dat daar een veroordeling uit voortkomt. Nee. Goed, we hebben nu al veel meer geleerd ook over de belangen die aan de achterkant spelen. Toch blijft het een klein stukje land tussen twee landen waar wij nu al 50 minuten met elkaar over praten. Kan je omschrijven hoe groot de impact is van dit conflict op Europa, op het Europees grondgebied en op de landen eromheen? Het is in ieder geval zo dat we hebben het inderdaad over een relatief klein stuk grondgebied. Een conflict, een vrij lokaal conflict, maar wel een lokaal conflict. Maar als je wat uitzoomt, ziet dat er allerlei bondgenootschappen zijn. Grote landen, grote machten, zowel in de regio zelf, dus regionale machten als Turkije, Iran, Rusland, die daar een rol in spelen. Als ook breder, de Europese Unie, de Verenigde Staten. China in iets mindere mate. Die spanningen die je hebt tussen Armenië en Azerbeidzjan, die vertalen zich ook en die sluiten ook aan eigenlijk bij spanningen elders in de wereld. Bijvoorbeeld, Azerbeidzjan is een bondgenoot van Pakistan. En dat maakt dan weer dat Armenië de afgelopen jaren de toenadering heeft gezocht tot India. Dus dan zie je dat de spanningen tussen Pakistan en India over de Kashmir-regio, dat die zich dan ook weer vertalen en dat die vijandschap zich ook weer vertaalt in bondgenootschappen met Armenië en Azerbeidzjan. Dus goed dat je dat even aanhaalt. Precies, op die manier zie je dat een conflict elders op de wereld toch ook een link heeft met dit conflict en dat je daardoor ook die grote spelers als Turkije, maar ook in India ziet hoe zij ook in andere landen er toch proberen ook een vinger in de pap te houden. Wouter Sweers is Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Met hem praat ik tot 6 uur over de toekomst van de enclave Nagorno-Karabakh. Heb je daar nou vragen over? Stel die in de Radio 1-app. 8 minuten voor 6 is het geworden. Pip Millet is dit. En het hele fijne June. today. Miss you both today so much. You've missed, but I'll persist and let you know just how it goes. I know you won't remember. I know I'm a lightweight. Always hits me like a storm, taken by the waves away, moving pretty slow. I know you won't remember. I know. And it feels like yesterday. Millet en June op NPO Radio 1. Goedemorgen. Het is bijna 5 minuten voor 6. Het begin van donderdag 5 oktober 2023. Je luistert naar Vroeg. Vroeg. Maar het gaat over de toekomst van de enclave Nagorno-Karabach. We hebben al veel geleerd over de situatie daar en ook welke belangen er wereldwijd allemaal meespelen op de achtergrond. Wouter Sweers is Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal en met hem praat ik over dit onderwerp. Zit je te luisteren? Stel je vragen nog even in de app van Radio 1. Jan vraagt zich daarin af. Het is een leuke praktische vraag eigenlijk. Hij zegt, ja, misschien heb ik het gemist, ik ben later ingetuned, maar hoe groot is de enclave eigenlijk? Ja, dank. Dat is een goede vraag. Nou ja, als je op de kaart kijkt, is het eigenlijk een relatief klein gebied. Wat we al zeiden, het conflict heeft hele grote repercussies. En als je allerlei geopolitieke banden die hierin naar voren komen, maar als je kijkt naar hoe groot het gebied daadwerkelijk is, nou, dan heb je het denk ik over, ik durf niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk een gebied van maximaal ongeveer 60, 70 kilometer breed en ook hoog. Dus een gebied van 70 bij 70 kilometer ongeveer dat Nagorno-Karabach vormde. Mm-hmm. Ik heb de precieze oppervlakte heb ik even niet in mijn hoofd. Frank, of Freke, die vraagt zich af in de Radio 1-app. Hoe stabiel wordt de situatie die nu aan het ontstaan is? Ja, dat hangt echt af van het vredesverdrag dat er nu zou moeten komen. Kijk, in principe in Nagorno-Karabach is de situatie nu stabiel. In die zin dat iedereen daar is weggetrokken. Dus ja, daar zijn geen spanningen meer. Maar de manier waarop dat is gegaan, het feit dat mensen gedwongen zijn weggetrokken, betekent natuurlijk dat men in Armenië, dat die spanning tussen beide landen en dat de haat tussen beide landen en de mensen in beide landen alleen maar is toegenomen. Dat is ook de reden waarom de Europese Unie altijd heeft aangedrongen op een diplomatieke oplossing en waarom ook ik zeg van zo'n militaire ingrijpen is eigenlijk niet de oplossing, want wat betekent dat nu voor de toekomst? Er moet dus wel een heel goed eigenlijk verdrag komen waarin afspraken worden gemaakt over mensenrechten van mensen die daar wel blijven. Waarin afspraken worden gemaakt over ook de afbakening van de daadwerkelijke grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. Want die is nooit goed afgebakend sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dat soort afspraken zullen echt belangrijk zijn om te zorgen dat die spanningen niet verder toenemen. Ook tussen beide landen. En wat ik net al even aanstipte. Er is retoriek vanuit Azerbeidzjan en vooral een enorme druk om ook door Zuid-Armenië een soort economische corridor, een soort weg te creëren die Azerbeidzjan zou linken met een ander gebied van Azerbeidzjan dat aan de andere kant van Armenië ligt, Nakhchivan. Dus sommige mensen waarschuwen ook van hey, als Azerbeidzjan nu in die overwinningsroes is, dan zou het wel eens militair verder kunnen willen gaan. Mm-hmm. En ook die verbinding willen forceren naar dat gebied. Nou, het is dus echt, denk ik, aan internationale gemeenschap, aan de EU, aan de VS, om in zo'n vredesverdrag te zorgen dat daar een diplomatieke oplossing komt voor die economische corridor. Dan moeten ze wel eerst dat niet tot spanningen kan leiden. Dan moeten ze wel eerst met elkaar in gesprek komen. Dat zou vandaag gebeuren. Gaat op het laatste moment toch niet door. Zie jij die onderhandelingen dan er ooit wel komen? Ik denk dat die gesprekken wel weer zullen doorgaan. In de afgelopen jaren op een aantal moeilijke momenten is het de EU wel gelukt om beide partijen rond de tafel te krijgen. Lukte dat dus niet, omdat Azerbeidzjan zei van wij willen daar echt Turkije bij hebben. Of we willen niet dat Frankrijk en Duitsland daarbij zitten. Nou, ik verwacht dat er in de toekomst wel weer mogelijkheden komen dat Azerbeidzjan en Armenië met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, dat die om de tafel gaan zitten en dat die gesprekken dan verder kunnen worden gevoerd. Maar het is wel zo dat ook Rusland bijvoorbeeld probeert om die gesprekken naar zich toe te trekken. En het is ook Rusland geweest dat in 2020 aan het eind van die zesweekse oorlog een vredesverdrag heeft gefaciliteerd. En dat is natuurlijk een land met hele andere belangen. Dus ja, ik denk dat het wel, als je een duurzaam akkoord wilt, dan is het wel belangrijk dat de EU en de VS proberen om het in het Westen te houden. Laat ik het zo zeggen. Dankjewel, Wouter Sveerst, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. We hebben veel van je geleerd over de situatie in Nagorno-Karabach. Ontwikkelingen daarover zul je zeker ook hier op deze zender vandaag horen. Dan heb je in ieder geval nu veel meer achtergrondinformatie om te snappen waar dat nieuws nou over gaat. Tot zover Vroeg voor vandaag. Straks terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Vroeg is er morgenochtend gewoon weer. En dan op deze plek Merel Wielaert. Ik wens je een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser.